پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام خاص طور پر ان کے مشغلوں اور ان کے کاموں اور ان کی ترقی کے بہت سے کارنامے ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس پر ان سے بات کرتے ہیں. اتبنون، کیا تم بناتے ہو؟ بکل ریعن، ہر اونچی جگہ پر، آیتن ایک نشانی، تعبثون کھیلتے ہوئے. یہاں دو نئے لفظ آئے ہیں، ایک ہے ریع، رے یہ عین، ری آتم کی جمع ہے، بلند زمین کو کہتے ہیں، ٹیلا یا پہاڑ یا درہ. تو تم ہر ٹیلے پہ اونچی جگہ پہ ایک نشانی بنا دیتے ہو بلا ضرورت، محض تفاخر کی علامت کے طور پر. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ تابتون، یعنی کھیلتے ہوئے، بیکار، بے مقصد، یعنی صرف اپنے وقت اور وسائل کا ضیاع کرتے ہو. اچھا، ری این کا ایک معنی ابن جریر نے جو مجاہد سے نقل کیا ہے، وہ دو پہاڑوں کے بیچ کے رستے کو بھی، یعنی گزرگاہ مراد ہے. یعنی ہر گزرگاہ پہ، ہر بڑی سڑک پہ تم ایک نشان کھڑا کر دیتے ہو جس کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. اور آیتوں سے مراد یہاں قرآن کی آیت یا کائنات کی آیت نہیں، بلکہ اس سے مراد بلند محلات ہیں، بڑے بڑے برج ہیں. اور تابسون کا لفظ عین بے سے سے ہے، عبس، عبس بیکار کو کہتے ہیں، بہت عام لفظ ہے اردو میں. یعنی تم ایسی عمارتیں تعمیر کر دیتے ہو محض یادگار کے طور پر، جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور جن کے پیچھے محض فخر جتانے کے جذبات ہوتے ہیں، محض اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کی بات ہوتی. اتبنون بکل ریعن آیتن تعبثون، کچھ ذہن میں آیا کوئی امیجنیشن میں؟ یعنی یہ تم لوگوں کا کیا کام ہے؟ تم نے اپنی زندگی کا کیا یہی مقصد بنا رکھا ہے کہ بے فائدہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے چلے جاؤ؟ یاد رکھیے کہ بڑی عمارت بنانے کو نہیں کریٹیسائز کیا جا رہا، کس کو کیا جا رہا ہے؟ تابتون، بے مقصد، بے کار، بے فائدہ، یوز لیس. عام طور پر جن قوموں کے پاس وقت ہو، صحت ہو، مال ہو، پھر ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے باہم. جب ضروریات سے پیسہ بچتا ہے تو پھر صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے یا سیلف پروجیکشن کے لیے، شیخی بکھارنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا انسان ثابت کرنے کے لیے، وہ پھر ایسے بیکار کام شروع کر دیتے ہیں. اسلام نے ایسی عمارت کی تعمیر جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ ایک ناجائز فعل ہے. ایسی عمارتیں اپنے بنانے والوں کے خلاف حجت ہوں گی، ان کے لیے باعث حسرت ہوں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فی، یعنی وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی ہو اس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر عمارت اپنے بنانے والے پر وبال ہوگی، سوائے اس کے کہ جو ضرورت کی ہو. حدیث کے لفظوں میں آتا ہے، الا ما لا، الا ما لا، الا ما لا بد منہ، یعنی ہر عمارت اپنے بنانے والے کے لیے باعث وبال ہے، سوائے اس عمارت کے کہ جس کو بنائے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی جو واقعی ضرورت ہو. کیونکہ تعمیر ایک جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، بہت سے وسائل اس پہ خرچ ہوتے ہیں، بہت وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، بہت محنت لگتی ہے. اگر وہ بغیر کسی مقصد کے ہو رہی ہے تو وہ پھر کیا ہو جائے گی؟ محض مقابلہ بازی. نقصان کیا ہوگا کہ مالدار لوگ تو محض اپنے مال کے اظہار کے لیے یا مال کے دکھاوے کے لیے بیکار کام کریں گے، اور نتیجہ تن وہ لوگ جو دنیا کے ایسے وسائل سے محروم ہیں ان کی حق تلفی ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ انسان ایک بیکار عمارت بنائے، کیوں نہ اس پیسے کو عوام کی فلاح و بہبود کے کسی کارآمد مقام پہ لگائے. اس لیے عمارتوں کا بھی حساب ہوگا، قیامت کے دن گھروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کس لیے بنا بنا کے چھوڑ دیے تھے، نہ کوئی ان میں رہنے والا تھا نہ ان کی کوئی ضرورت تھی. اور گھروں کے طرز تعمیر میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بنایا جائے وہ استعمال بھی ہو، کیونکہ بعض اوقات گھروں میں کچھ اس قسم کے ڈیزائنز بنائے جاتے ہیں کہ کچھ ایریاز کبھی ساری زندگی بھی استعمال نہیں ہوتے، وہ بننے سے لے کر ٹوٹنے تک صرف بنے رہتے ہیں، ان کا کوئی استعمال نہیں ہوتا. تو حدیث میں کیا آتا ہے، ان کل بنا ان وبال علی صاحبہ الا ما لا بد منہ، ابو داؤد کی روایت ہے. ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے، وبال ہے، مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنی میں بھی وبال ہے نا، کہ اس کو سنبھالنا، اس کی مینٹیننس، صفائی ستھرائی، اس پر ایک لوگوں کی فوج جب تک نہ ہو کام نہیں چلتا، اور پھر سارا وقت اسی میں ہی لگ جاتا ہے. یعنی کتنی سچی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر باقی چیزوں کو چھوڑیں گھروں کو ہی دیکھ لیں آپ، یعنی زائد ضرورت بڑے بڑے گھروں میں جب انسان رہتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے. ہماری زندگی کا بہت سا وقت اور توجہ اور پیسہ صرف ان کو سجانے بنانے کے ہی کام آتا رہتا ہے، استعمال کم ہوتا ہے زیادہ زیادہ ہوتا ہے. اب مسئلہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے بہت بڑا گھر بنا لیا، اب آپ کو اس کی صفائی کرانی، اس کے لیے نوکر رکھنا پڑے کیونکہ آپ خود تو نہیں کر سکتے، اب اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، چلے کوئی بات نہیں کسی کو کام مل گیا. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ صفائی کے لیے جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے، ڈٹرجنٹس اور بہت سے اوزار اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ سب پیسے سے ہی آتی ہیں نا. اب آپ نے وہ ساری استعمال کی، خوب رگڑا، صاف کیا، دھویا، چمکایا، پھر پالش کی، پھر بہت کچھ کیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ کسی نے جا کے وہاں اس جگہ کو مثلاً استعمال ہی نہیں کیا، اگلا دن سویر ہوئی پھر آپ دوبارہ لگ گئے اس پہ صابن سرف ڈالنے، اس کو چمکانے بنانے، نہ وہاں سے کوئی گزرا، نہ وہاں کوئی سویا، نہ کسی نے وہاں کچھ کھایا، نہ کوئی کام کیا، کچھ نہیں کیا، صرف عمارتوں کی پوجا ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، ستھرائی ہو رہی ہے، وہ ایک وبال بنی ہوئی. اور دل اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر ایک بھی زائد مہمان آ جائے تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اور خواتین کی اگر مصروفیات پوچھی جائیں تو کیا ہوتی، فارغ نہیں ہے، بالکل فارغ، وقت ہی نہیں بچتا، گھر کی صفائی نہیں ختم ہوتی، کیونکہ دن باندھے ہوئے نا، آج کے دن جالے اتریں گے، آج کے دن شیشے صاف ہوں گے، آج کے دن کارپٹ صاف ہوں گے، آج کے دن یہ ہوگا، آج کے دن یہ ہوگا، پورا ہفتہ ایکسیکٹ ٹائم ٹیبل ہے. اگر وہ سب نہیں کریں گے تو پھر چیزیں خراب ہوں گی، خراب ہوں گی تو یہ تو تفاخر کا ذریعہ ہے، پھر تفاخر کس پہ کریں گے. تو گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری زندگی پھر انسان عمارتوں کا غلام ہو کے رہ جاتا. میڈم یہ صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رہتا، پھر ہمارا پورا معاشرہ اس طرح انوالو ہوتا ہے کہ انڈسٹریز وہی پروڈیوس کرتی ہیں جو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہیں، لہٰذا بہت سی انڈسٹریز جو ہیں اس چیز کی پروڈکشن میں لگ جاتی ہیں جو کہ ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر کیونکہ لوگ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، پھر اس کے لیے آپ پھر لون لیتے ہیں جس میں سود آ جاتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے، یعنی ایک اسپائرل چل پڑتا ہے اس کا جو کہ نہ رکنے والا ہوتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ بہت اپنے دوستوں سے لوگ کہتی رہتی ہوں کہ چلو چلو تم لوگ بھی پڑھو، اکثر یہ کہتے ہیں صبح کو ماں صفائی کے لیے آتی ہے اور اس وقت تو ہم گھر کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، تو اس گھر کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آ سکتے. اور پھر یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات کو کھول کے بیان کرے نا، اونچی جگہ بناتے ہیں. اونچی جگہ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ سب کو نظر آئے، دور سے نظر آئے فلاں کا محل ہے. بالکل میری ان آیتن تابسن، یا پھر یہ کہ مال زیادہ ہو گیا اس ملک میں، اس شہر میں بھی گھر بنا لو، اس میں بنا لو، اس میں بنا لو، ہر مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر جگہ پر گھر بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر سال ہر سال تک ان میں انٹر نہیں ہوتے اور نہ کسی کو دیتے ہیں. لوگ بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، اپنے ہی رشتے داروں میں سے وہ سسک رہے ہیں بنیادی ضروریات کے لیے اور ہمارے گھر بند ہیں، لاکڈ اپ ہیں، کیونکہ وہ خراب کر دیں گے. آپ چائنیز ریولیوشن میں دیکھیں اگر تو کیا ریزنز تھے چائنیز ریولیوشن کے، وہ یہی تھے. میں نے پرل ایس بک کے ناولز پڑھے ہیں جنہوں نے چائنیز ریولیوشن پہ لکھا ہے. ان کے سلیوز کی فیلنگز بیان کی ہیں کہ جب بڑے بڑے محلات کے ساتھ ان کے گھر وہ ہوتے تھے اور ان گھروں میں کھانے پک رہے ہوتے تھے اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے اور خوشبو ان کے گھروں میں آ رہی تھی اور یہ صبح سے لے کے شام تک صرف بھیک مانگ کر لاتے تھے اور پھر بھی رات کو کھانے نہیں ہوتے تھے. تو ہوا کیا تھا کہ جب چائنیز ریولیوشن آیا تھا تو انہی لوگوں نے وہ گھر توڑے اور وہ گھر لوٹے، انہوں نے بے دردی سے قتل ہوا. آپ آج کسی گھر کے ساتھ جو جھونپڑیاں ہیں اگر ان کو دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ مجھے وہ بکس یاد آ جاتی ہیں کہ ان لوگوں کی فیلنگز کیا ہوں گی جو صبح سے شام تک. میں میرے جو گھر لڑکی کام کرتی ہے اس کے دو بچے ہیں، اس کا ایک گھر ہے جس کا وہ 500 روپیہ کرایہ دیتی ہے اور آنے جانے کا اس کا جو کرایہ ہے وہ 150 نکل جاتا ہے، پیچھے اس کے پاس کل 1500 روپیہ بچتا ہے. اس میں وہ کیسے اپنے بچوں کی خدمت کرے؟ ایک جگہ یہ ہے کہ شادیاں ہو رہی ہیں اور ان کی تھیمز رکھی جا رہی ہیں اور ان کے یہاں اتنا کھانا ہے کہ وہ ضائع کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ ایک ریولیوشن کی نشانی نہیں ہے ہمارے؟ اور پھر یہ کہ اوور دی ایئرز ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بدامنی اور قتل و غارت اور ڈاکہ جو سب کچھ یہ ہو رہا ہے کہ ہارڈلی کوئی بچا ہوگا کہ جس کو کسی نہ کسی طرح کسی ایسی چیز سے خدا نخواستہ واسطہ پیش نہ آیا. اور پھر یہ کہ گھروں کو بہت زیادہ بنانا اور سجانا اور انہی کے پیچھے لگے رہنا جس میں وسائل، محنت، وقت، پیسہ سب کچھ خرچ ہوتا ہے، یہ آخرت سے بھی تو غافل کرتا ہے نا. بعض اوقات ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ شاید کبھی نہ چھوڑیں گے، یہ شاید یہی ہمیشہ رہیں. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا گیا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم ایسے محلات بناتے ہو. مسانع جو ہے یہ مسنع کی جمع ہے، تلوں کے لیے بھی آتا ہے اور محلات اور ایوانوں کے لیے بھی. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ مسانع سے پانی کے حوض مراد ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مضبوط محل مراد ہیں. یعنی تم مضبوط محلات بنا رہے ہو، لعلکم تخلدون، گویا تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے. یہ لعلکم جو ہے یہ کانکم کے معنی میں ہے، یعنی شاید کہ تم. بعض اوقات تو زندہ انسانوں کے رہنے کے لیے ایسی چیزیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن ہماری ہی تاریخ میں بہت دفعہ قبروں کے اوپر شاندار محلات تعمیر کیے گئے ہیں جن کو مقبرے کہتے ہیں، یا محبت کی یادگاریں تعمیر ہوتی ہیں. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم یہ سب کچھ اتنے شوق سے تعمیر کراتے ہو گویا کہ تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، آخرت کا تمہیں خیال بھی نہیں آتا. اور پھر یہ کہ تابسون میں ایک تیسری چیز بھی آتی ہے اور وہ ہے کھیل کود کے لیے. قرآن کا ایک ایک لفظ ہے بہت جامع، یعنی اس میں بے مقصد ہونا بھی اور کھیلنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا بھر میں جو اسٹیڈیمز وغیرہ ہیں ان کی تعمیر پر جو کچھ خرچ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ان میں بیٹھ کر جتنے گھنٹے ضائع ہوتے ہیں اور پھر مسلسل ان اوقات میں جو نمازوں کا ضیاع ہوتا ہے، یعنی بہت سارے مفاسد ہیں. کھیل کا اصل مقصد تو جسمانی صحت حاصل کرنا ہے، اور اگر اسی سے انسان کی صحت کی بجائے الٹا بیماری پیدا ہونے لگے اور کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہونے لگے تو انسان کو اس پر سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ان کی پوری جو عادات اور جو افکار اور ان کا طرز زندگی تھا اس کا یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے. اتبنون بکل ریعن آیتا تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین، اور جب کسی پہ تم ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کے ڈالتے ہو، اور جب تم پکڑتے ہو تو جبار بن کر سختی سے پکڑتے ہو. بخش کہتے ہیں نا پکڑ کو، غلبے اور قوت سے پکڑنا، زبردستی سے پکڑنا یا لے لینا، سخت اور مضبوط گرفت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، جسے کہتے ہیں نا جابرانہ گرفت. ظاہری اور مانوی دونوں صورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ظاہری طور پر بھی مضبوط پکڑ ہے اور مانوی طور پر بھی اس میں بہت روب اور بہت ہیبت ہے. تو ان کے ظلم اور تشدد کی طرف اشارہ ہے اور قوم کے اندر پائے جانے والے داخلی فساد مزاج کی طرف اشارہ ہے. کہ جب تم کسی قوم پر غالب آتے ہو تو ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے ہو، یعنی جنگوں کے موقع پر تم حد سے گزر جاتے ہو۔ اب دیکھیے کہ اسلام میں جنگ کی غرض یا مقصد کیا ہے۔ دراصل نمبر ایک، ظلم کا خاتمہ، اور نمبر دو، دفاع کرنا اپنا، کہ جب کوئی آپ پر ظلم کرنے لگے تو آپ اس کو روکیں، اور اگر کہیں اور ظلم ہو رہا ہو تو آپ انٹرفیئر کر کے اس ظلم کو ختم کریں۔ لیکن جن لوگوں کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہوتی، خدا کا خوف نہیں ہوتا، وہ اپنی پوری طاقت کو محض اپنی خود نمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی بڑائی کو دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کے اندر آخرت کی پکڑ کا فکر نہیں ہوتا یا آخرت کی پکڑ کا خوف نہیں ہوتا، پھر دنیا میں اس کی پکڑ سے بھی کوئی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ ایسے جابر لوگ، ایسی جابر حکومتیں، جب ان کے پاس اختیار آتا ہے، طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، تو پھر جس پہ جی چاہتا ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں، اور جس کو جی چاہتا ہے جیسے پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ اب دوبارہ آپ دیکھیں، پچھلے پیغمبر نے بھی یہ فکرہ دو دفعہ دہرایا، اور یہاں بھی دوسری بار پھر آ رہا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ، ڈرو اس رب سے جس نے مدد دی تم کو، بما تعلمون، ساتھ اس کے جو تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ امدکم بانعام وبنین، تمہیں مدد دی مویشیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وجنات وعیون، اور باغات اور چشموں کے ساتھ، یعنی تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی۔ اصل میں جن لوگوں کو دنیا میں خوشحالی ملتی ہے، مال ملتا ہے، جسمانی صحت مل جاتی ہے، تو ان کے اندر اپنے بارے میں ایک جھوٹا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ جھوٹا اعتماد ان کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے، یا حقیقت کو سمجھنے سے عاری کر دیتا ہے۔ اس کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنٹ ہونا، یعنی ایسا کانفیڈنس کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم کوئی نہ سمجھ تو نہیں، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، صحت ہے، مال ہے، اور ہم بہت دنیاوی علوم کے ماہر ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں جو مسانے کی بات کی گئی ہے، مسنہ کارخانے کو بھی کہتے ہیں جدید زبان میں، کہ ہم نے اپنی مہارتوں کے اظہار کے لیے طرح طرح کے کام کر رکھے۔ یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، پیغمبر آ کر ہمیں کس چیز کی طرف لے جا رہے ہو، ہم تو فن تعمیر کے ماہر ہیں، کارخانے لگانے کے ماہر ہیں، محلات بنانے کے ماہر ہیں، کوئی ہماری پکڑ سے محفوظ نہیں، جس پہ چاہیں ہاتھ ڈال دیں، جس کی چاہیں گردن دبوچ لیں۔ اس پر پیغمبر ان کو خدا کا خوف دلاتے ہیں۔ تو جو لوگ دنیاوی ترقی کی وجہ سے جھوٹے اعتماد میں مبتلا ہو جائیں، پھر ایسے لوگ حق کو پہچان نہیں سکتے اور حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایسے موقع پر پیغمبر ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھا رہے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جب انسان کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک جھوٹا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو بے وقوف ثابت کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر پیغمبر ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ دیکھو، یہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جن چیزوں کی وجہ سے تم یہ فخر کر رہے ہو، دراصل یہ تو تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے۔ اگر تم نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بڑے دن کے عذاب سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن۔ قالو، انہوں نے کہا، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، آواز کا، ام لم تکم من الواعظین، خواہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہم نے نہیں ماننا۔ یعنی تمہاری یہ جو بے قراری ہے اور بے چینی ہے اور جو تم ہمیں سمجھاتے رہتے ہو, ہمارے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں. یہ تمہاری نصیحتوں کا کرنا یا نہ کرنا ہمارے لیے سب برابر ہے. ہم تو اسے تمہارا جنون سمجھتے ہیں کہ تم کسی اور ہی طرف جا رہے ہو. ان ھذا الا خلق الاولین, یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں, یہ تو پہلوں کی بھی ایسی ہی عادتیں تھیں. یہ کوئی نیا مرض نہیں جو تمہیں لاحق ہوا ہے, یہ پہلوں کو بھی بہت ہوتا رہا ہے. خلق کس کو کہتے ہیں؟ عادت کو. خلق کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کو. ساخت اور خلق عادت, خلق ہی کی جمع پھر اخلاق ہوتی ہے نا. خلق بھی بولا جا سکتا ہے اس کو, لیکن یہاں پر خلق ہے. یہ تو پہلوں کی عادت, ایسی باتیں تو ہم پہلے بھی سنتے آئے کہ کچھ لوگ نبی بن کر ایسی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. ایسی نصیحتیں ہمارے لیے تو بالکل بیکار ہیں. اچھا, یہاں جو خلق کا معنی ہے, امام بخاری نے دین لیا. دین یعنی یہ تو پرانے لوگوں کا مذہب ہے, پہلے لوگوں کا دین ہے, اولڈ فیشن لوگوں کی باتیں, بنیاد پرستوں کی باتیں, فنڈامنٹلسٹ کی باتیں. خلق الاولین, اول پہلے کو کہتے ہیں جو پرانے, یہ بیکورڈ لوگوں کی باتیں, یہ بنیاد پرستوں کے طریقے ہیں. وما نحن بمعذبین, اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں, ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں. خود سے فیصلہ کر لیا. کتنی بڑی خوش فہمی تھی, کتنے دھوکے میں تھے, کیسی لا علمی میں تھے کہ جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کے بارے میں آرام سے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. لیکن ان کی اس خوش فہمی سے کیا فرق پڑتا تھا. فَكَذَّبُوهُ, انہوں نے اس کو چھٹلا دیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ, تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. وہ مطمئن ہو گئے اور ہم نے ان کو جا پکڑا. اور کیسے آئی تھی ان کی پکڑ؟ قوم عاد پر شدید ہوا آئی, طوفانی ہوا اور شدید بارش. ایک ہفتے تک مسلسل اپنی تمام خوفناکیوں کے ساتھ وہ جاری رہی دن رات, اور اس میں ان کا سارا تمدن تباہ ہو کے رہ گیا. اور باقی کیا بچا؟ وہ ریگستان جو اب احقاف کے علاقے میں نظر آتا ہے. احقاف کا علاقہ جو نا موجودہ عمان اور یمن کے بیچ میں ہے. اب وہاں کسی قسم کی زندگی نہیں پائی جاتی. اتنی مضبوط قوم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد, کہ دنیا میں ایسی کوئی قوم تھی ہی نہیں. اتنا کچھ تھا ان کے پاس دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے. جو کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے بڑھ کے طاقت کس کے پاس. ان لوگوں کو کس چیز نے آ پٹخایا, کس چیز نے ختم کر کے رکھ دیا؟ طوفانی ہوا نے. ان کی موت کا سبب ہوا بن گئی, ہوا جو نظر بھی نہیں آتی نا. یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے ڈیل ڈول کا آدمی ہو, ایک مضبوط شخص ہو, ایک بہت ہیوج پرسنالٹی ہو, اور ہوا آ کے اس کو اڑا لے. کتنی ذلت بھی ہے نا اس میں. کہتے ہیں کہ ہوا آتی تھی, لوگوں کو اڑاتی تھی, اوپر لے جاتی تھی, پٹخا کے نیچے پھینکتی کہ سر تک پھٹ جاتے تھے. تو ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹخایا, خوب ذلیل و رسوا کیا. اور زمین پہ ان کے لاشیں یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. قرآن پاک میں آتا نا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. تمہیں کوئی ان میں سے باقی نظر آتا ہے؟ کوئی بچا بھی؟ کہاں گئے ان کے وہ بڑے بڑے لوگ جن کا تکبر کہیں سماتا نہیں تھا؟ یوں نظر آتے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. کھوکھلا تنا کب ہوتا ہے؟ جب وہ پرانا ہو جائے, بیکار ہو جائے. وہ لوگ جو پہاڑوں میں عمارتیں تراشتے تھے اور مضبوط عمارتیں بنانے والے تھے اور اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں انہوں نے بنا رکھی تھی, جب عذاب آیا تو ان کی عمارتیں انہیں بچا نہ سکیں. باغات کی کثرت تھی, اولاد کی کثرت تھی, لیکن کچھ بھی کام نہ آیا. باقی رہا تو کیا, صرف ریگستان. اچھا, اس ریگستان کے بارے میں وقتاً فوقتاً لوگوں کے اندر ایک کیوریوسٹی پائی گئی کہ یہ کس قسم کی ریت ہے، یہ خالی کیوں ہے، یہاں بارش کیوں نہیں ہوتی، یہاں لائف کیوں نہیں، اور وہاں جانے کی ہمت بھی کسی کو نہیں ہوتی تھی. تو یہ 1988 میں چند سائنٹسٹ نے وہاں کی ریت لی اور لیب میں اس کا انالیسس کیا یا تجزیہ کیا، تو اس میں 35 مہلک زہر پائے گئے. یعنی اب بھی اس ریت کے اندر 35 زہر پائے گئے. اور لیبارٹری میں جہاں کہیں بھی کسی بھی چیز میں اس ریت کو رکھا جاتا، آہستہ آہستہ وہ جگہ یہ چیز ٹوٹنے لگ جاتی، شکستہ ہونے لگتی، تابکاری کی بے پناہ قوت اس کے اندر پائی گئی. کہتے کہ اس کے اندر بہت سے خطرناک کیمیائی اجزاء ملے، آخرکار وہ ریت سمندر میں ڈال دی گئی. یعنی اس کو کسی نے پاس بھی نہیں نشانی کے طور پہ رکھا. اور کہتے ہیں کہ جتنے سائنٹسٹ اس کام میں ملوث تھے ان سب پر اس تابکاری کے اثرات ہوئے. اور اسی طرح 1979 میں ایک تجربہ کیا گیا کہ کچھ جانور وہاں ہانکے گئے. عام طور پہ پہلے تجربات جانوروں پہ کیے جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ جو ہی جانور آگے کو بڑھے تو اس ریت کو دیکھ کے ایسے بدکے کہ ادھر ادھر بھاگ گئے، اندر نہیں گیا کوئی. اسی طرح ایک اور شخص نے کچھ تجربہ کیا کہ ایک رسی کے ساتھ ایک شاکول باندھ کر اس کو پھینکا، تو جب وہ آلہ جب ریت پہ پڑا تو ریت کے اندر دھنس گیا اور جس رسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ رسی گل گئی. اب بھی وہاں ایک موت کا طویل سلسلہ نظر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا الرب الخالی. دنیا کا نقشہ جب دیکھتے ہیں، اس میں سعودی عرب کا یہ جو کارنر ہے یمن کی طرف کا اوپر کو جگہ بالکل خالی ہے، تو اس حصے کا نام الرب الخالی رکھا گیا. یعنی خالی جگہ، یہاں کچھ نہیں اگتا، کوئی نہیں جا سکتا، کوئی وہاں رہ نہیں سکتا. اور آس پاس کی بستیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسی اب بھی آندھی چلتی ہے کہ ریت اٹھ کر کسی بستی پہ جا پڑتی ہے، بستی کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اگر اس کو ہٹایا جائے تو ہڈیوں کے ڈھانچے نکلتے ہیں اندر سے. یعنی اتنا زہریلا اور خطرناک علاقہ ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ آج بھی سائنٹسٹ وغیرہ نے یہ سارا تجربہ کیا، مشاہدہ کیا، لیکن کوئی نہیں اس نتیجے پہ پہنچتا کہ یہ اتنی زیادہ زہریلی زمین کیوں ہے، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں شاندار باغ تھے. آپ دیکھیں نا، امدتھم بے انعام و بنین و جنات و عیون، باغ اور چشمے تھے وہاں، لیکن کوئی نہیں مانا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور یوم عظیم سے مراد آخرت تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی جس دن ان پہ عذاب آیا وہ ایک عبرتناک کہانی چھوڑ گیا. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان کے اکثر نہیں مانتے، اکثریت نہیں مانتی اس نشانی کو، اکثریت کی سمجھ میں نہیں آتی. اگرچہ اشارہ اہل مکہ کی طرف ہے، لیکن اس کے بعد بھی تمام انسانوں کی طرف اشارہ ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.